Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Hoxe en día xa temos os ouvidos afeitos ao achegamento entre o jazz e o flamenco. Mesmo nos poden soar nomes como Jorge Pardo, Chano Domínguez, Javier Colina, mas nos anos 60 do século pasado esta combinación de estilos estaba a dar os seus primeiros pasos. O navarro Pedro Iturralde, desde que aprendeu a tocar o saxo, estivo familiarizado coa música popular a través das obras de Falla, de Granados, de Albéniz. O seu gusto polas melodías populares e a súa carreira como músico de jazz acabaron por se fundir en dous discos chave na historia do jazz e que nos esperan neste Aveiro de Músicas. Acababan de sair uns anos atrás o Sketches from Spain, de Miles Davis, ou o Olé, de John Coltrane. Pero en 1967 editouse o disco Jazz Flamenco. En a cuarta e última peza, Soleares, tocan só dous músicos, o propio Pedro Iturralde no saxo, soprano e tenor e un tal Paco de Algeciras na guitarra. Soleares, a peza que fechaba o álbum Jazz Flamenco, en a que o saxofonista e arranxista Pedro Iturralde estaba acompañado por un guitarrista inmenso que coñecemos como Paco de Lucía e que por ter naquel momento contrato con outra discográfica aparecía como Paco de Algeciras. O ano seguinte apareceu Jazz Flamenco 2, tamén grabado nos estudios Hispavox, coa mesma banda que no disco anterior. Diano Piana no trombón de pistón, Paul Grassel no piano, Eric Peter no baixo, Pierre Wyboris nas percusións, Pedro Iturralde nos saxos tenor e soprano, e xa en todas as pezas, Paco de Algeciras. Tamén foi grabado este Jazz Flamenco 2 nos estudios Hispavox. A primeira peza deste Jazz Flamenco 2 era Bulerías. Con ela, despídome até unha vindeira edición do Aveiro de Músicas. Saúdos de Pepe Cuña.